حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ مذبذب یعنی جس کے عقائد کا پتہ نہ ہو قربانی میں اس کا حصہ ڈالنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کسی کو مرتد کہنے کے لیے قطعی دلیل چاہیے، تو اب جو مذبذب ہے اور اس کو اعتقادات معلوم بھی نہیں، اور لاکھوں لاکھ افراد ایسے جن کو عقائد کی شدھ بدھ نہیں ہوتی، یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، ادھر بھی آ جاتے ہیں ادھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب ان کو باطل فرقے کے باطل عقائد بتائے جاتے ہیں تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی کو صرف شبہ کی بنا پر مرتد نہیں کہا جا سکتا، لہذا ایسے لوگوں کا جبکہ وہ مرتد نہیں ہے تو ان کا حصہ اگر قربانی میں شامل ہوا تو قربانی درست ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.